Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तो कैसे इतने सारे विदेशी लोग इस भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं? तो अपनी अनुभूति इतना सा बोल सकता हूं कि वास्तव में मैं इस कृष्ण भावनामृत संघ में शामिल था भारतीय संस्कृति के लिए नहीं है, मेरा उद्देश्य था सत्य को अनुसंधान करना। सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस जगत में है, हमारा क्या कर्तव्य है, जीवन होते उसके बाद मृत्यु होते हैं, इसमें क्या अर्थ है, मृत्यु के पश्चात क्या होते हैं। तो ये सभी प्रश्नों का यथार्थ उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं और मेरे जैसे बहुत युवक हूं इस कृष्ण भावनामृत संघ में भाग लिए थे, क्योंकि ये सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए इस कृष्ण भक्ति धर्म जो भगवद गीता श्रीमद् भागवत और सब श्रेष्ठ शास्त्रों के ऊपर स्थापित है। इस कृष्ण भक्ति धर्म में हम यथार्थ उत्तर मिले हैं। तो फिर बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्रिश्चियन थे, तो सही है कि हम मतलब पाश्चात्य देशों में वो क्रिश्चियन धर्म उसका प्रभाव ज्यादा है, लेकिन वास्तव में पाश्चात्य देशों में और आजकल भारत में भी और सभी देश में सबसे बड़ा प्रभाव है इंद्रिय तर्पण का। हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू द्वेष भाव होते, क्यों दोनों हिंदू सब और मुसलमान सब क्रिश्चियन तो सभी भौतिकवादी है, सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय तर्पण करना, तो क्यों लड़ाई करते हैं? तो जीसु का नाम बोल के या अल्लाह या किसी भी नाम बोल के सबका उद्देश्य एक ही है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो यही जगत का मुख्य धर्म है, क्रिश्चियन धर्म नहीं है, इस्लाम नहीं है, अलग अलग रूप से सब भगवान या अल्लाह या गॉड से प्रार्थना करते हैं, तो मुझको बहुत सुविधा दे जिससे मैं सुखी हूं। तो श्रील प्रभुपाद जो इस आधुनिक युग के मुख्य कृष्ण भक्ति प्रचारक और शुद्ध अति शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के स्वयं प्रतिनिधि है, उन्होंने शास्त्र प्रमाण के द्वारा हमको सिखाया कि लगभग सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं पृथ्वी का, वो वास्तव धर्म नहीं है। वो धर्म का नाम में इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास। पृथ्वी ते जतो कथा धर्म नाम चले भगवत कहे तहा परिपूर्ण छले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक का अर्थ दिए थे इस बंगाली श्लोक में कि इस पृथ्वी तल पर सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है वो खाली छल है, तो वास्तव धर्म नहीं है। धर्म क्या है? इस धर्म शब्द धृ धातु, संस्कृत धृ धातु से अंत है, जिससे धारण शब्द आते हैं। धर्म इस शब्द का अर्थ है तो किसी भी वस्तु का मूल स्वभाव और लक्षण वही उसका धर्म है। जैसे चीनी, चीनी का स्वाद मीठा है ना, तो अगर हम एक चीज को देखते हैं और चीनी जैसे ही देखते हैं लेकिन स्वाद मीठा नहीं है, नमकीन है, तो वो क्या है? वो चीनी नहीं है, वो लवण है, नमक है। तो इस प्रकार हर एक जीव का धर्म या मूल लक्षण है कि हर एक जीवात्मा सेवक है। सेवा करना हर एक जीव का धर्म है और वो सेवा सबके प्रभु की सेवा होना चाहिए, फिर जीवात्मा सुखी होंगे। और यदि हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, हम इस भौतिक जगत में आते हैं और हम प्रयास करते हैं आपन को प्रभु बनाना, जो संभव वो संभव नहीं है, तो फिर भी इस प्रयास हो रहा है इस भौतिक जगत में। और मानव समाज में सब जो प्रभु का नाम बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? उनकी सेवा करने के लिए नहीं है, उनसे कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए, अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए। तो वास्तव धर्म क्या है? वास्तव धर्म बहुत सरल है, इसको समझना। वास्तव धर्म है कि यही बात को समझना और स्वीकार करना कि धर्म है भगवान की सेवा करने, किस लिए? केवल उनकी प्रीति के लिए। उसमें स्वार्थ का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आया हूं, जो जीसस क्राइस्ट का नाम में चलते हैं, लेकिन अगर जीसस आज वापस आया थे तो वो चर्च को मानते थे कि नहीं, वो दूसरा प्रश्न है। हिंदू धर्म में भी ऐसे चलते हैं, जो राम राम बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन राम ऐसे लोग को स्वीकार करते हैं। राम का नाम लेके कितना दुष्कर्म हो रहा है। तो मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये सभी प्रश्नों का यथार्थ जवाब मिला श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवद गीता यथार्थ रूप में, श्रीमद् भागवत ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में। तो क्रिश्चियन स्कूल में हमको सिखाया जीसस को विश्वास करो, और अगर विश्वास नहीं करोगे तो चिरकाल में नरक में रहना पड़ेगा, और वहां से उद्धार करने का कोई संभावना नहीं है। तो बचपन में ऐसी शिक्षा मिली, फिर थोड़ा बड़ा होने से सोचने लगा कि वे बोलते कि वो गॉड प्रभु हमारा परम पिता है, तो मेरे पिता वे गॉड नहीं है, मेरा खुद का बाप, तो अगर मैं कुछ बदमाशी करता हूं तो मुझको दंड देते है, लेकिन ऐसा नहीं दंड नहीं देते जिससे उससे कोई बचाने की आशा नहीं है। तो अगर परम पिता दयालु है, लेकिन एक जीवन की त्रुटि से हमको घर नरक में फेंकते है जिससे निष्ठा का कोई आशा नहीं है, तो कैसे प्रभु दयालु है, दयाहीन है लगता है। फिर देखा कि वो बोलते कि केवल जीसस के द्वारा, और अगर इस धर्म को नहीं मानते तो नरक जाना पड़ेगा, लेकिन वो इस्लामी लोग तो एक ही प्रचार करते, तो कौन सा सही बोलते, तो हम नहीं जानते, यानी तो कैसे समझ सकते है? तो कोई कोई बोलते है तो जीसस को मानना पड़ेगा, कोई कोई बोलते है इस्लाम, तो हम कैसे समझ सकते है? तो खाली वो क्या प्रचार है, अंधविश्वास करो। लेकिन श्रील प्रभुपाद से हम क्या शिक्षा मिली कि भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि योग के द्वारा सिखाए। भगवद गीता में हम क्या मिलते हैं, तो पहला अध्याय का नाम क्या है, भगवद गीता का प्रथम अध्याय क्या नाम है, आपको मालूम है, कोई दूसरे, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन दुखी थे, विभ्रमित थे, किम कर्तव्य विमूढ़, मुझे क्या करना है। अर्जुन ने संकल्प किया, न युज्य इति गोविंदम, न युज्य इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन उसके पश्चात भी और भी विभ्रमित है कि मुझे क्या करना तो मालूम नहीं, और इसलिए अपन को अर्पण किया भगवान श्री कृष्ण के चरण पर शिष्य के रूप में, शिष्य स्थे हम शादी मांग थांग प्रपन्नम। तो मैं नहीं जानता हूं इस अवस्था में मेरा धर्म क्या है, तो फिर भगवान कृष्ण अलग अलग दिशा अलग अलग परिप्रेक्ष्य से अर्जुन को बताया कि तुम्हारे लिए युद्ध करना पड़ेगा क्षत्रिय धर्म का परिप्रेक्ष्य से, और जिससे धार्मिक साधारण धार्मिक परिप्रेक्ष्य से और सर्वोत्तम परिप्रेक्ष्य से कि मैं भगवान हूं और तुम मेरा नित्य दास हो और मेरा आदेश पालन करना तुम्हारा परम धर्म ही है। परंतु अर्जुन के बहुत ही प्रश्न थे, शंका भी थे, और भगवान कृष्ण अर्जुन के सभी संदेह के समाधान दिए थे। तो त्याग क्या है, संन्यास क्या है, कर्म क्या है, तो ये सब संदेह अर्जुन के वो सब उत्तर दिए थे भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला कि मेरे बात मानो नहीं तो तुमको नरक में फेंक दूंगा, जिससे कोई उद्धार का कोई आशा नहीं है। भगवान कृष्ण ऐसा नहीं बोला। बुद्धि के द्वारा अर्जुन को सिखाया कि ये तुम्हारा परम धर्म है, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, और केवल तुम्हारा नहीं तो सब लोग का पूर्ण कल्याण होते हैं इस कृष्ण भक्ति पालन करने के द्वारा। तो वो भगवद गीता 5000 वर्षों के पहले कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया, और कैसे आज का जमाना बहुत ही पृथक है उसी युग से, और वो अवस्था जिसमें अर्जुन थे और हमारी वर्तमान अवस्था में बहुत ही अंतर है। तो फिर भी हम सभी तो एक ही जंजाल में है, हम नहीं जानते हमारा परम कर्तव्य क्या है, भगवान कौन है, और आध्यात्मिकता क्या है। तो जो परंपरा आचार्यगण है वे भगवद गीता ज्ञान लेके शिष्यों को सिखाते हैं, तो कैसे हम इस अवस्था में, जो भी अवस्था में हम हैं, तो कैसे हम भगवद गीता का ज्ञान हमारे अपन जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार हम अर्जुन जैसे परम सिद्धि प्राप्त कर सके। तो ऐसे क्योंकि भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत में हमें सत्य ज्ञान अंधविश्वास के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बुद्धि से सब कुछ समझना संभव नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझको प्राप्त करना है, मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो इस भक्ति योग जिसका अन्य नाम है बुद्धि योग, इस भक्ति योग में वो भाव ही मुख्य है। भक्ति क्या है, भाव युक्त सेवा करना, परंतु वो भाव कैसे आते हैं? भगवान के प्रति वो भाव कैसे आते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो वो भाव कहाँ से आते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी वस्तुओं का स्रोत है, मुझसे सभी वस्तुएं आते हैं। इति मद्वा, इसी बात को स्वीकार करके बुद्धिमान लोग मेरी आराधना करते हैं। किस प्रकार की आराधना? भाव समन्विता, हा भाव से। तो वो भाव तो अंधविश्वास का परिणाम नहीं है, वो भाव की मूल वृत्ति है, वो शास्त्र युक्त ज्ञान कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत है, वे ही प्रभु है। भगवद गीता में हम हर एक अध्याय में मिलते हैं श्री भगवान उवाच, और भगवद गीता में भी भगवद गीता ये शब्द का अर्थ है वो ज्ञान जो भगवान अर्जुन को परिवेशन किए, भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश। तो उसमें भगवद गीता में भगवान की वाणी वो ही सारांश है। तो उसमें धृतराष्ट्र का वचन भी है, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और संजय वाच वो भी है, दुर्योधन का वचन भी है, और अर्जुन का वचन भी है, मुख्य है कृष्ण का। तो भगवान उवाच, व्यासदेव भगवान उवाच लिखते, तो भगवान स्वयं भगवद गीता में उनकी भगवता, वे कैसे भगवान स्थापन करते हैं? अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, मतः परतराम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है, अर्थात वही भगवान है। और ऐसे बहुत श्लोक है, अहम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च, मैं सभी यज्ञों का के भुक्ता और प्रभु हूं। तो ऐसे बहुत श्लोक है जिसमें भगवान उनकी सर्वश्रेष्ठता स्थापन करते हैं, और अर्जुन भी भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। तो हे कृष्णा भगवान, आप परम ब्रह्म है, अर्थात परम सत्य है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, आदि देव है, अजा अर्थात उनका कृष्ण का जन्म नहीं है, और विभु अर्थात सर्वशक्तिमान ही है। और अर्जुन और भी कहते हैं कि ये खाली मेरा मत नहीं है, तो ऐसा मैं भी बोल सकता हूं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, मैं भगवान हूँ, तो मैं भी यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ कि मैं भक्ति विकास स्वामी, मैं भगवान हूँ, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत है, मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, और सभी देवताओं मेरे अधीन है, और सब देवताओं तो ऊपर स्वाग में रहते, मैं बेच देता हूँ सबको। तो ऐसा बोल सा, अगर ऐसा कहूंगा तो कुछ मूर्ख लोग मेरी बात स्वीकार करेंगे। ऐसे भारत में बहुत ऐसे नकली भगवान है, भारत ही एक महान फैक्ट्री है, नकली भगवान का फैक्ट्री, प्लास्टिक भगवान। तो ऐसा है, बहुत मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं, और मूर्ख अति मूर्ख है जो स्वीकार करते हैं। परंतु कृष्णा और अर्जुन में वो संलाप जो हो रहा था, वो एक मूर्ख दूसरा मूर्ख को उसी प्रकार की संलाप नहीं थी, इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान इत्यादि संबोधन करके और बताया कि ये केवल मेरा मत नहीं है। आहुस्तुम ऋषय सर्वे देवार्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा कि ये मेरा मत नहीं है, तो अनादिकाल से सब ऋषि मुनि ऋषि सर्वे सर्व ऋषि जन, ऋषि का मतलब मंत्र द्रष्टा, और वैदिक मंत्रों जो आकाश में सूक्ष्म रूप में विराजमान है, मंत्र द्रष्टा ऋषिगण देखते हैं और हमको दिखाते हैं, और ऐसे ही हम वेद शास्त्र मिलते हैं। वो अपौरुषेय वेद शास्त्र जो त्रिकाल में विराजमान है, हम ऋषियों के द्वारा मिलते हैं, और विशेषकर परम ऋषि महामुनि व्यासदेव के द्वारा वेद शास्त्र मिलते हैं, और व्यासदेव का मत वो ही है। व्यासदेव स्वयं व्यासदेव जो समस्त वैदिक शास्त्रों के संकलक है, और संपादक है, और परिवेशक है, व्यासदेव का मत तो एक ही है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। व्यासदेव स्वयं महाभारत में प्रतिपादन किए कि समस्त वेद रामायण महाभारत उपनिषद पुराण शास्त्र तो समस्त वैदिक शास्त्रों में आदव आदो अंत और मध्यम में तो केवल भगवान हरि का गुणगान यही उद्देश्य ही है। तो अर्जुन कहते हैं कि तो ये केवल मेरा मत नहीं है, और सब ऋषि मुनिगण स्वीकार करते हैं कि आप कृष्ण आप भगवान ही है, और आप आज मुझको स्वयं कहते हैं। तो श्री भगवान उवाच, और वो भगवान कौन है? अर्जुन भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहीं नाम से भगवान कृष्ण को संबोधन किया, कृष्ण चंचलं हि मनः कृष्ण माधव मधुसूदन जनार्दन इत्यादि नाम से भगवान कृष्ण को संबोधन करते हैं, जिससे कोई शंका नहीं है कि श्री भगवान उवाच, ये भगवान कौन है? ये भगवान कृष्ण ही है। तो एक विचित्र संप्रदाय है आधुनिक हिंदू समाज में, जो कहते हैं कि ये भगवद गीता का वक्ता है शिव है। तो कितना विचित्र ही है। तो भगवद गीता के वक्ता है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त किया कि अर्जुन का कर्तव्य है भगवान कृष्ण का आदेश पालन करना, यही भक्ति है। तो ऐसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से हमें यही ज्ञान मिला कि खाली गॉड बोलने से इतना सा फायदा नहीं होता, लेकिन भगवान कौन है? तो गॉड ही परम पिता है। तो कौन है? उनका चरित्र व्यवहार किस प्रकार ही है? तो भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो प्रेम करने के लिए उनके नाम, गुण, रूप, व्यवहार और सब कुछ, उसके बारे में सब कुछ समझना चाहिए। तो हम अगर हम एक व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो कैसे वो व्यक्ति को प्रेम कर सकते? वो संभव नहीं है। अगर हम आदेश देते तो उस आदमी को प्रेम करो, उसका नाम क्या है? मालूम नहीं। कहाँ रहते? मालूम नहीं। वो ऊपर कहीं, ऊपर वाला ही है, ऊपर बहुत दूर है। कहा मालूम नहीं, उस तरह। और क्या करते हैं? तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तो बहुत लोग को नरक में फेंकते रहते हैं, उसका काम है, और कुछ नहीं है। और बहुत गुस्सा आदमी है, बहुत बहुत दयालु है, इतना दयालु है कि अधिकांश व्यक्तियों को नरक में डालते हैं, और जिससे कोई निष्ठा का कोई उपाय, कोई आशा नहीं है। तो यही ज्ञान है। तो इतना सा और क्रिश्चियन धर्म से मिला, जो श्रील प्रभुपाद से मिला कि भगवान है गोपाल, गोविंद, यशोद नंदन, व्रज जन रंजन, वे ही सदैव सुखी है। वो अद्वैतम अच्युतम अनाद्यम अनंत रूपम आद्यं पुरुषं नवयौवनम च, वे एक है लेकिन अनेक रूप ही है, और सब रूप सच्चिदानंदमय है। वे परम प्रेमी है, और सही है कि यदि हम इस जीवन में पाप काम करेंगे उसका फल हम भोग करेंगे, लेकिन भोग करने के पश्चात हम फिर अवसर मिलेंगे भगवान की भक्ति करने, सुधार करने का अवसर ही है। भगवान इतना क्रूर, इतना निष्ठुर नहीं है कि हमको चिरकाल के लिए बिना उपाय से नरक में फेंकते हैं। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है, वे ही दयालु है। हमको बार बार अवसर देते हैं उनकी सेवा में आना। तो उनके नाम क्या है? रूप क्या है, वे वंशीधारी, त्रिभंग सुंदर, पीतांबर, यंग श्याम सुंदरम अचिंच गुण स्वरूपम। तो वैदिक शास्त्रों विशेषकर श्रीमद् भागवत में भगवान का दिव्य सुंदर रूप वर्णन मिलते हैं, उनकी गुण और विशेषकर उनकी लीला क्या है उसका पूरा वर्णन है। तो भगवान जो एक व्यक्ति है, परम पुरुष है, वे अनेक रूप में अनेक अनंत लीला संपादन करते हैं। वे हरि कृष्ण ही है और वे राम, नृसिंह, वराह, कुर्मा, वामन इत्यादि रूप में भी उपस्थित है और ऐसे उनके अनेक अनेक भक्तों को अनेक अनेक प्रकार से लीला संबंध करते हैं। जैसे हनुमान दास्य रथी के प्रतीक है हनुमान। हनुमान कहते हैं कि श्रीनाथ है, जानकी नाथ है, अभेद परमात्मनी तथैव मम सर्वस्वम राम कमल लोचन। हनुमान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि श्रीनाथ लक्ष्मी वल्लभ नारायण और जानकी नाथ मेरे प्राण के प्रभु रामचंद्र भगवान वे अभेद परमात्मा है, वो दोनों एक ही व्यक्ति है अन्य रूप में। तथापि परंतु मम सर्वस्व, मेरा प्राण के पति, मेरा सर्वस्व है राम कमल लोचन। तो ऐसे हनुमान का विशेष आकर्षण है भगवान विष्णु के प्रति राम रूप में। तो हनुमान रासलीला में नहीं नाचते, वो रास आभास होते, वो रास विचार के विरुद्ध ही है। और गोपियां भी रामलीला में नहीं है, राम भगवान एक पत्नी व्रत है। तो इसलिए दंडकारण्य में जब राम भगवान बहुत ऋषियों को दर्शन दिए थे, वो सब ऋषि उनका सुंदर रूप से बहुत आकृष्ट हुए और अनुरोध किए कि हम सीता जैसे माधुर्य भाव से आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान रामचंद्र बोले कि इस अवतार में संभव नहीं है, तो मेरा अगला अवतार कृष्ण अवतार में तुम सब गोप की गृह व्रज मंडल में जन्म लो और गोपी के रूप में मेरी प्रेम भाव सेवा कर सकेगा महिला के रूप में। तो इसके बारे में बहुत भूल धारणा है, कोई कोई बोलते है कि वो कृष्ण से राम का चरित्र अच्छा है, वो कृष्ण व्यभिचारी है, ऐसे बोलते है। लेकिन यही विचार गलत है। भगवान कृष्ण ही भगवान है, उनका नाम इतना पवित्र है कि उनका नाम एक बार उच्चारण करने से तो जितने पाप किए थे असंख्य जन्मों में सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम का इतना स्वभाव, कृष्ण नाम इतना स्वभाव है। तो भगवान कृष्ण इतना पवित्र है कि जितने भी कलमश है हृदय में तो उनका नाम एक बार उच्चारण करने से सब कुछ साफ हो जाते हैं। तो कैसे कृष्ण अपवित्र पापी है वो ही संभव नहीं है। तो समझना चाहिए कि गोपियां राज गोपियां भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति उनकी अपनी प्रकृति है। भगवान कृष्ण सब वस्तुओं की स्रोत है और सब राज गोपियां उनकी शक्ति के विस्तार है, उनके शरीर भगवान का रूप भौतिक वस्तुओं से गठित नहीं है। गोपियां के सभी शरीर भगवान का दिव्य रूप जैसे सच्चिदानंदमय है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद से हमें बहुत गुह्य और सूक्ष्म तत्व मिले, भगवत तत्व ज्ञान मिले और ऐसा हम पूरा आश्वस्त थे कि इसमें ओ भगवान परम सत्य के बारे में ओ ज्ञान जो हम मिलते हैं यही सर्वोत्तम ही है और इसलिए हम प्रेरित थे भगवान श्री कृष्ण के चरण में श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार आत्मसमर्पण करना। तो आत्म अंधविश्वास से नहीं, डर से नहीं कि यदि हम विश्वास नहीं करेंगे हम नरक जाएंगे इसलिए भगवान को मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो प्रेम और भाई भीती एक साथ नहीं रह सकते। तो ऐसा कई लोग विचार करते हैं कि वो भगवद गीता में श्रेष्ठ अंश है विश्व रूप दर्शन और उस वो विश्व रूप दर्शन प्राप्त करके अर्जुन का सर्वोत्तम साक्षात्कार था, लेकिन वो ही सही नहीं है। उस समय अर्जुन वो विश्व रूप देखने से डर लगे और उस समय उनकी स्वाभाविक सख्यराती दोस्ती भगवान कृष्ण के साथ ह्रास हो गया और भगवान से भयभीत हुए। तो आचार्यगण जो रसविद है, रस विचार में प्रवीण है, मंतव्य किए थे कि जब तक अर्जुन का विचार था कि कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण यादव सख, तो उस समय अर्जुन की स्वाभाविक सख्यराती उनकी भक्ति उस प्रकार थी और भगवान से भयभीत होना कि भगवान इतना महान है इसलिए उनको मानना चाहिए। तो वो अनुभूति, वो भावना तो प्रेम साख्य भाव से निम्न है, इसलिए व्रज भक्ति सर्वोत्तमा है। विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण कि वैकुंठ सेवा करने से और गरीय से व्रज भक्ति जिसमें केवल प्रेम से भक्तों कृष्ण की सेवा करते हैं और नहीं जानते कि कृष्ण ही भगवान है, तो ये विचार बहुत ही सूक्ष्म है, उत्तम है और ये सभी हम श्रील प्रभुपाद से सीखा है और ये सभी सूक्ष्म भगवत तत्व विचार में प्रवेश करने के लिए तो भक्ति साधना करना चाहिए और हम प्रयास करते हैं उसी भक्ति साधना करना, क्योंकि हम पूरा अस्वस्थ है कि इस मार्ग में हमारा परम कल्याण संपादित होते हैं और केवल हम के लिए नहीं सब के लिए, क्योंकि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो खाली मैं कृष्णदास नहीं हूं, आप कृष्णदास नहीं है, तो सब प्राणी सब जीव भगवान कृष्ण का दास है और इसलिए कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। हमारा उद्देश्य नहीं है और लोग लाना संग्रह करना जिससे हम बोल सकते हमारा आंदोलन इतना बड़ा है, देखो हमारे कितने बड़ा संघ है, तो ऐसे हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है वो सत्य ज्ञान परिवेशन करना जिससे लोग और सत्य मार्ग मिल सकते, सन्मार्ग मिल सकते, जिससे लोग का परम कल्याण होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, सहस्र सहस्र व्यक्तियों में शायद एक आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे और यथताम अपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्तथा, और सिद्धों में भी शायद सहस्र सहस्र सिद्धि प्राप्त मुनि ऋषि गण में शायद एक है जो तत्वतः पूर्ण रूप से साक्षात्कार करेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान। तो हम आशा नहीं करते हैं कि बहुत से लोग इस कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत संघ में तो पूर्ण रूप से अंश ग्रहण करेंगे। यदि हम कलि युग का लक्षण है कि नकली चीजों से लोग का बड़ा आकर्षण ज्यादा आकर्षण होते, अगर हम प्रयास करते हैं लोगों को धोखा देना तो वे हमको प्रशंसा करेंगे। जैसे कोका कोला, कोका कोला का क्या गुण है, उससे उसका पीने से तो क्या फायदा होता है, शारीरिक कुछ नहीं है और किसी प्रकार से कुछ भी फायदा नहीं होता है कोका कोला पीने से, तो फिर भी हर रोज क्रॉ बॉटल या कैन और जो भी हो कोका कोला बिकते हैं तो कैसे संभव है, तो खाली एडवर्टाइज करते कोका कोला इतने बढ़िया चीज है उसमें कुछ भी गुण नहीं है और सब जानते हैं उसमें कुछ भी गुण नहीं है, तो फिर भी लोग देखते हैं कोका कोला कोला ठीक है मे भी मुझे दो कोका कोला, किस लिए नहीं जानते, देखते हैं टीवी पर कोका कोला पेप्सी कोला थम्स अप जो भी हो हम नहीं फिरते। तो ऐसे और लोग आते हैं और बोलते हैं तुम सब ईश्वर हो और मैं परम ईश्वर हूँ, तो तुम सब ईश्वर हो और मेरी आराधना करो और मुझसे मंत्र लो और दो दिन में तुम भी भगवान बन जाएगा। तो ऐसा अगर हम प्रचार करते हैं तो हमारे बहुत बहुत अनुगामी होंगे। अगर हम सत्य प्रचार करेंगे कि मानव जीवन का वास्तव उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सदाचार पालन करने चाहिए, तो जब तक हम पाप आचरण करते तब तक वास्तव धर्म पालन करने का कोई सवाल नहीं है। और वो सदाचार क्या है? मांस मछली अंडा प्याज रसून और सभी प्रकार का खाना जो कृष्ण प्रसाद नहीं है सब कुछ वर्जन करना है, तो कितने लोग स्वीकार करेंगे? आजकल वो फैशन है नहीं, वो देखो लोग जा रहे हैं तो दुकान से वो चिप्स फरसान ऐसे लोग खाते रहते हैं। तो लेकिन भक्ति धर्म में नियम है कि भक्त जन स्वयं बनाते हैं, किस लिए? भगवान को अर्पण करने के लिए। और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना वो ही संकल्प है। दुकान से ऐसा चिप्स ब्रेड कुछ भी चीज नहीं ला, कोका कोला भी नहीं, और सभी प्रकार का नशा शराब भांग तंबाकू गुटखा चाय कॉफी। कितना लोग है तैयार ये सब पालन करने के लिए? फिर पूछेंगे लोग कि क्या हम भगवान को चाय अर्पण नहीं कर सकते, हम चाय प्रसाद मिलेंगे? लेकिन हम नहीं, हम शास्त्र में नहीं मिलते कि भगवान कृष्णा कुरुक्षेत्र का युद्ध का समय सबको बताया तो युद्ध बंद करो 10 मिनट टी ब्रेक होगा, ऐसा नहीं है। चाय का प्रबंध है, ये ब्रिटिश लोग के सब भूमिका के। तो भगवान कृष्णा गोपाल है नहीं, दुग्धा गोपाल नंदना, वे गायन के दूध बाइसों के दूध नहीं है, पीने वाला है। तो और भी नियम है, व्यभिचार और सभी प्रकार और ऐसे नियम ही है। लेकिन आजकल ये सब भंड तथा कथित साधु जन ऐसे प्रचार करते थे, जो भी करना चाहते है करो, यही धर्म है। और धर्म का नाम है धर्म का प्रचार चलते नहीं, धर्म का नाम है अधर्म का प्रचार चलते। तो सत्य धर्म क्या है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। हम आशा नहीं करते कि बहुत बहुत लोग इस सत्य धर्म ग्रहण करेंगे, लेकिन यदि एक दो व्यक्ति ग्रहण करेंगे वे इससे आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्ति जो अन्य योगों में बहुत बहुत ही दुर्लभ है, लाख लाख करोड़ करोड़ सिद्ध जन में भी केवल एक तत्वतः संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो भक्ति जो अत्यंत ही दुर्लभ है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नाम भजन से, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से आसानी से प्राप्त होते हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि हम जो मिले श्रील प्रभुपाद से और चैतन्य महाप्रभु से, उनके आदेश के अनुसार परिवेशन करना। हम खास भारतीय संस्कृति के लिए नहीं है, हम भारतीय संस्कृति को ग्रहण किए है, वास्तव में वो वैदिक संस्कृति, वैदिकी संस्कृति, वैष्णवी संस्कृति हम ग्रहण किए है, क्योंकि ये अनुकूल है भक्ति के लिए। भगवान कृष्ण वो शर्ट पैंट नहीं पहनना है, इसलिए हम भी नहीं पहनना है। और ऐसे ये संस्कृति जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए हमें ग्रहण किया है, और हम प्रयास करते हैं भारत के लोग में इस धर्म का प्रचार करना। ये भारत भूमि पुण्य भूमि का नाम से प्रसिद्ध है। जितने भी आज के नेताओं प्रयास करते हैं पुण्य भूमि को पाप भूमि परिणत करना, तो फिर भी आज तक काफी पुण्यशाली लोग हैं इस देश में जिनका आकर्षण है इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पथ पर। तो हमारा अनुरोध है कि आप भी अंधविश्वास से तथाकथित हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, आप बुद्धि के द्वारा विचार कीजिए परम सत्य क्या है। केवल बुद्धि के द्वारा समझना संभव नहीं है, और भगवान की कृपा के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मेरी इच्छा है आपके चरण पर आत्मसमर्पण करना, तो मुझे वही रास्ता प्रकाश कीजिए जिससे मैं आपके चरण पर समर्पित हो सकूं। तो भगवान अंतर्यामी ही है, यदि हमारी इच्छा है उनकी सेवा करना तो वे तुरंत ही व्यवस्था करेंगे जिससे हम उनकी सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। और यदि हमारी इच्छा है उनकी सेवा नहीं करना या केवल सेवा का अभिनय करना, तो अंतर्यामी भगवान हमारा उद्देश्य को समझ करके ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। और हम कैसे प्रेरित होंगे इस शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए, तो इसलिए सत्संग करना चाहिए। वो सत्संग क्या है? सत का मतलब नहीं है वो केवल साधु वेश पहनना और उपनिषद और शास्त्र से एक दो श्लोक कहना। तो साधु सत का मतलब जो परम सत्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यं परम धीमहि, जो परम सत्य, परम ब्रह्म, परम धाम, कृष्ण की सेवा में आत्मसमर्पित है वो ही संग सत है, और सब दूसरे जो बोलते है जो जोतम तत्व जो भी पथ हो वो मत, जो जितना मत है इतना पथ है, तो ये सब शास्त्र के विरुद्ध ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, यही रास्ता है। तो सब बहुत प्रकार का धर्म है, परंतु एक ही सत्य धर्म है, वो ही और सभी प्रकार के निम्न धर्म, अर्ध धर्म, तथाकथित धर्म त्याग करके धर्म की मूर्ति भगवान कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करना, शरणागत होना। तो इसके बारे में चर्चा और बहुत ही विस्तृत हो सकती, परंतु आज के लिए इस कथा में समाप्त करता हूं, और अगर किसी का प्रश्न हो तो जरसा आज अभी पूछिए। कोई ने प्रश्न हो तो पूछे। सेवा का शुरुआत क्या है? तो सेवा का सेवा हमेशा चलते रहते हैं। यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम खुद के इंद्रियों की सेवा करते हैं, कुटुंबों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। और आजकल यही फैशन है घर में एक कुत्ता रखना और कुत्ते की सेवा करना है। तो भगवान की सेवा में प्रारंभ यही है, श्रवण करना। तो हम कैसे सेवा करें और कैसे प्रेरित होंगे सेवा करने के लिए? तो पहले पता मिलना चाहते हैं। अगर हमें कुछ पता नहीं है कि कुत्ते की सेवा से भगवान की सेवा उत्तम है, तो हम कुत्ते को भगवान जैसे माना कुत्ते की सेवा करेंगे। तो पहले श्रवण और कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलि युग में हरि नाम के अलावा हरि नाम के अलावा हरि नाम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो हरि नाम करना पड़ेगा। जैसे आप व्यवहारिक मार्गदर्शन मिल सकते हैं कृष्ण भक्ति नहीं, इसलिए मैंने एक छोटी पुस्तिका लिखी गुजराती माँ उपलब्ध है, कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, जिससे आप प्रबुद्ध हो सकते हैं। तो इसमें किस लिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए संक्षेप में लिखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का भक्ति संप्रदाय के अनुसार कैसे सरल विधि से अर्चन पूजा करना है, और कैसे माला पर जप करना है, और तिलक लगाना की विधि, और क्या क्या मंत्र बोलना है। तो ये इसी पुस्तिका में ये सब मिलता है। और कुछ? हरि कीर्तन और आधुनिक ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर ही है। डिस्को म्यूजिक बंद करो, हरि नाम मधुर हरि कीर्तन करो। उस प्रकार का म्यूजिक से वो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। कृष्ण कीर्तन मधुर ही है। हरे कृष्ण। तो हम और कृष्ण कीर्तन करेंगे।